نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 177 سے. لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبلہ طرف، المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن لیکن، البر نیکی بریکٹ میں لکھیے اس کی ہے، من جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور دے، المال مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوالیوں کو، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، وآتا اور دے، الزکاۃ زکات، والموفون اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب، آہدو وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں، فقر میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت، البأس جنگ کے، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، वउलाएका और यही लोग हम वो अल्मुत्तकून तक्वा वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, अल्किसासु कत्ल का बदला, फिल कत्ला मक्तूलों के बारे में या मक्तूलों में, अल्हुर्र आजाद, बिल्हुर्र बदले आजाद के, वल अब्दु और गुलाम, बिल अब्दी बदले गुलाम के, वल उन्सा और औरत, बिल उन्सा बदले औरत के, फमन तो जो कोई, उफिया माफ कर दिया गया, लहू वास्ते उसके, मिन अखी ही उसके भाई से, शय उन कोई चीज, फत्तिबा उन तो पैरवी करना है, बिल मारूफ भले तरीके से, वो अदा उन और अदा करना है, इन्हें ही तरफ उसके, बे एहसान सात एहसान के, जालिका ये तख्फीफुन आसानी है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, फमन तो जो कोई, एतदा ज्यादती करे, बाद ज़ालिका इसके बाद, फलहू तो उसके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल किसासे किसास में, बदला लेने में, हयातुन जिंदगी है, या उलिल अलबाब ए अकल वालो, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम बच जाओ, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हदरा हाजिर हो, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अल्मौतु मौत, इन अगर, तरका वो छोड़ जाए, खैरन माल, अल वसीयतु वसीयत करना है, للوالدين والدين کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے حقاً حق ہے علی المتقین متقی لوگوں پر یا اوپر متقیوں کے فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اس کو بعد بعد ما جو سمعہ اس نے سنا اس کو فإنما تو بے شک اسمہ گناہ اس کا علی الذین اوپر ان لوگوں کے ہے یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فمن تو جو کوئی خاف ڈرے من موسن وصیت کرنے والے کی جنفن طرفداری سے او اسمن یا گناہ سے فاصلح تو اصلاح کرا دے بینہم درمیان ان کے فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم فرمانے والا ہے. بس کافی ہے, دوبارہ دیکھیے. لیسا نہیں ہے البر نیکی, بر کا روٹ بے رے رے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے خیر کامل یعنی مکمل نیکی, رضائے الہی. جنگل اور زمین کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, بر بیابان آپ نے اردو میں سنا ہوگا, تو اس میں بھی وسعت کا ایک تصور ہے. تو اسی سے بر کا معنی ہوتا ہے خوب نیکی کرنا, نیکی کا ایک وسیع تصور. کسی کے حق کو پورا کرنا, خواہ وہ اللہ تعالی کا ہو, والدین کا ہو, اولاد کا ہو, یا عام انسانوں کا, ان کا حق دینا, ان سے کیے ہوئے وعدے نبھانا, یہ سب مفہوم بر میں آتے ہیں. ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم وجہ ان کی جمع اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی جانب والمغربی اور مغرب کے ولیکن لیکن البر نیکی نیکی اس کی نیکی ہے البر برو یہاں برو کا لفظ عربی میں محذوف ہے, محذوف کہتے ہیں حذف شدہ ہے یعنی لکھا ہوا نہیں لیکن معنی موجود ہے اس کا. لیکن نیکی تو اس کی ہے من جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے وہ مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتامیٰ اور یتیموں کو، یتامیٰ یتیم کی جمع ہے، یہ تیمیم اس کا روٹ ہے، چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے ہوں اور ان کا کوئی کفیل نہ ہو، یاد رکھیے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، ہمارے ہاں تو فقیر بوڑھے ہونے پر بھی کیسے یتیم ہو کچھ مدد کرو، والمساکین مسکین کی جمع محتاج، وابن السبیل اور راستے کا بیٹا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو راہ چلتا، والسائلین کس کی جمع ہے؟ سائل کی، اور سوال کرنے والے، وفر رقاب، یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے، وفی فکر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، فک فے اور کیاف، اگر آپ بریکٹ میں عربی کے جو ہے نا یہاں پر اگر لکھ چھوڑیں تو آئندہ پڑھانے میں یا بتانے میں بہت سہولت ہوگی، وفر رقاب کے بیچ میں فک فے کاف، فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا، چینج کو بھی فک کہتے ہیں عربی میں، روپے پیسے کا بھان جس کو آپ بولتے ہیں نا چینج، اور گردنیں چھڑانے میں، ورنہ اگر فک کا لفظ نہ اس میں انڈرسٹوڈ ہو تو کیسے ہوگا اور گردنوں میں، رقاب کا لفظ جو ہے رے قاف بے سے ہے، رقبہ، کسی کے گلے میں رسی یا پھندا ڈالنا، اور رقیب جو ہوتا ہے اس کے گلے میں بھی پھندا ہوتا ہے نا، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، تو رقاب گردنیں جمع ہے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، واعط الزکاۃ اور زکات دے، والموفون اور پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، روٹ کیا ہوگا اس کا؟ واو فے یہ، عہد ناپ تول زندگی اور شرط پورا کرنے کے لیے آتا ہے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں، بأسا جو ہے اس کا روٹ ہے بے حمزہ سین، بأس، فقر و فاقہ سخت حاجت مند ہونا، مالی مشکلات کے لیے استعمال ہوتا ہے، والضرّاء اور تکلیف، یہ عموماً جسمانی اور قلبی تکلیفوں کے لیے آتا ہے، جیسے مریض ہونا، مرض، اپاہج پن، بیماری، نقصان، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، ہم المتقون و تقوی والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، کیا لکھ دیا گیا؟ القصاص بدلہ لینا، قصاص کا لفظ جو ہے قاف صاد صاد سے ہے، قصہ یا قصو قصہ اسی سے ہے، قصہ بیان کرنا یا قصہ گوئی، اس کا لفظ معنی آتا ہے پیچھا کرنا، نقش قدم پر چلنا، قصے کو بھی قصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قصہ بیان کرنے والا بھی جس کا قصہ بیان کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اس کے حالات کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو قصاص کیا ہے؟ وہ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے، مثلاً اگر اس نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے، اگر اس نے کسی کی ہڈی توڑی ہے تو اس کی ہڈی توڑی جائے، اگر کسی کی آنکھ نکال لی ہے تو آنکھ نکال لی جائے، تو قصاص کیا ہوتا ہے؟ وہ سزا جو کسی مجرم کو اس طرح دی جاتی ہے جیسا اس نے کسی کے ساتھ کی، تو برابری اور مساوات آ گئی نا اس میں، تو قصاص کا کیا معنی ہے پھر؟ یعنی پیچھا کرنا. تو مجرم کا پیچھا کرنا اور اس کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو اس نے کسی کے ساتھ کیا ہو. فل قتلا، قتلا جو ہے قاف تعلام سے ہے، قتیل کی جمع ہے. قتیل بروزن فعیل، ومانا مقتول، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں عورتیں مرد سب شامل ہیں مقتولوں میں. الحر آزاد، ہے رے رے حر، حریت اردو میں استعمال ہوتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے. والانسا بالانسا، عورت بدلے عورت کے. فمن عفی له من اخیہ شیئ، تو جو کوئی کہ معاف کر دیا گیا اس کے لیے، عفی عفو درگزر سے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، شیئ کچھ بھی. فاتباع تو پیروی کی جائے، بالمعروف بھلے طریقے سے. معروف کا روٹ کیا ہے؟ عین رے فے عرف. ہر وہ قول و فعل جس کی خوبی شریعت سے ثابت ہو، اور اگر شریعت میں نہ ہو وہ چیز تو عقل اس کو اچھا تسلیم کرے. وہ ادا ان، اور ادا کرنا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ الف دال یہ ہے. الیہ طرف اس کے، یہاں ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مقتول کے وارثوں کو، بے احسان ساتھ احسان کے. ذالک یہ تخفیف کمی ہے، تخفیف خے فے فے اس کا روٹ ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ترجمہ ہم نے یہاں پر آسانی کیا ہے اور کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جان لینے کی بجائے اس کا معاوضہ لے لیا جائے. ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدا تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ معاوضہ لینے کے بعد. فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص سے بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، کس سے؟ برے انجام سے. الباب جو ہے لب سے ہے، لام بے بے لب، آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا لب لباب، کیا معنی ہوتا ہے لب لباب کا؟ نچوڑ، خلاصہ. تو کسی بھی چیز کا نچوڑ یا کنکلوژن یا خلاصہ اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح دماغ انسان کے پورے جسم کا اہم ترین حصہ ہے یا خلاصہ ہے، اور سارے جسم کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ دماغ کے پاس. تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ عقل والے. اے عقل والو، اے فہم والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، یہ آپ اب کئی دفعہ یہ لفظ پڑھیں گے، کتبہ علا یا کتبہ علا. کسی بھی چیز کا لکھے جانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو پکی بات ہے، اب یعنی فرض کے درجے میں، فرض کر دیا گیا تم پر. اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر طرح کا وہ چھوڑ جائے، خیرن مال. خیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں نیکی اور بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خیر، اصل معنی کیا ہے خیر کا؟ بھلائی کا کام. لیکن خیر بیسیکلی کہتے ہیں ہر مطلوب اور مرغوب چیز کو، یعنی جس چیز کی تمنا انسان کرے، جس چیز کو چاہے. اسی لیے عربی میں خیر کا لفظ علم کے لیے بھی آتا ہے، مال کے لیے بھی آتا ہے، نیکی کے لیے بھی آتا ہے، بھلائی کے لیے آتا ہے. الوصیت، وصیت واو سواد، یہ اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا، کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا۔ تاکیدی حکم، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے۔ اقربین کا روٹ کیا ہے؟ قاف رے بے، کس کی جمع ہے؟ اقرب کی۔ اقرب کس کے وزن پر ہے؟ افعال، یعنی سب سے زیادہ قریبی۔ بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ پھر دوبارہ آ گیا معروف کا لفظ، یعنی جانی پہچانی چیز جس کو عقل مانتی ہو، جو عدل پہ پوری اترتی ہو، جسے لوگ اچھا سمجھتے ہو، سوسائٹی کے اچھے لوگوں میں جس کا چلن اور رواج ہو۔ حقاً حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر۔ فمن بدلہ، تو جو اس کو بدل دے۔ بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ انہوں نے سنا اس کو، فانما، تو بے شک، اسمہ، اس کا گناہ۔ اسم کا لفظ آسمہ سے ہے، جس کا معنی ہے وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلے۔ لیکن اسم کو گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کے بدلے میں اچھا کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے اچھائی چھوڑ کر تو دوسرا کام کرے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جو بدل دیتے ہیں اس کو۔ اب یہ بدلہ اور یبدلونہ ایک ہی اصل سے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خافا، تو جو کوئی خوف کرے۔ تو جو خوف لفظ ہے نا، خے غوفے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، اندیشہ کرنا۔ تو خوف کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ دراصل آپ کس سے خوف کھاتے ہیں؟ کسی بھی چیز سے آپ اس وقت خوف کھاتے ہیں جب آپ کا اس کے بارے میں خیال یا گمان ویسا ہو جاتا ہے کہ خوف کھایا جائے۔ تو خوف کا لفظی معنی کیا ہے عربی میں؟ گمان کرنا، اندیشہ کرنا، خیال کرنا۔ مثلا اندھیرا ہو جاتا ہے جب، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آنے لگتا ہے؟ یہاں کوئی خوفناک چیز ہوگی جو بھی مجھے پکڑ لے گی، ہے نا؟ یہ آپ کو اپنا خیال ہوتا ہے، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ کمرہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے روشنی میں تھا، لیکن روشنی سے آپ کا گمان کچھ اور تھا، اندھیرے میں کچھ اور ہو گیا۔ اس گمان کی کوئی وجہ ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ اندھیرے میں کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی انسان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کسی سے؟ جی، بعض لوگوں سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ تو کیوں ڈرا جاتا ہے لوگوں سے؟ یعنی خوف کی بنیاد کس پر ہے؟ گمان پر ہے۔ جس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، اور اگر کسی کے بارے میں آپ کا گمان بدل گیا ہے تو پھر آپ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ شخص ویسا ہی ہوتا ہے۔ من موسن، موسن کس سے ہے؟ واو سعادیے، وصیت کرنے والے سے۔ جنفن، طرفداری۔ ایک ہوتا ہے حنفا اور ایک ہوتا ہے جنفا۔ ہے نون فے کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا، اور جنافہ کا مطلب ہوتا ہے طرفداری، یعنی ایک طرف ہونے کی بجائے ادھر ادھر ہونا۔ حنفہ کا اپوزٹ ہے حنیفن، پیچھے پڑ چکے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک نقطے کے فرق سے معنی بالکل الٹ گیا۔ حنفہ کا مطلب ہے ادھر ادھر سے بچ کے ایک طرف ہو جانا، اور جنافہ کا مطلب ہے ایک طرف چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جانا۔ طرفداری کے معنوں میں ہے یہاں، یعنی وصیت کرنے والا اگر طرفداری کرے۔ او اسمن، یا گناہ کرے، فاصلح بینہم، تو اصلاح کرا دے ان کے درمیان۔ فلا اسما نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کس پر؟ اصلاح کرانے والے پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔